so sinote bako ni mwisela ngai mobali yo ikana nongai na seka moke kaka yo okolela ngai na somba serie na boi mobulu pona zwa la pedicure. Jerry Dialongana, Wabi Makabi, Ayano no.